Ябонарыш, Израиль сәпқыр. Христосы үзәресім пайы қасғаштырыш жүпқан цысы өсіріп. Тхамымса сәпі еғысу сүгі әрзара жүпқыр қысы өшіхаты. Сәзі фас орын мүрі. Гухачыш хоры зәпму жүрі гуқауырасы. Шүхосты құшышқым сүшіғағы ячыштығымын. Тхамынай қысшы фызды Христос сүзі пеғанчыну сәсіға еғаштыға. Ашхыр Израиль сәпқырары, ахырары ебінхам афаду тхамын дағақыр. Ахырары ешіт хұшқыз зарығаштау оғақыр. Тхам ежіма ахымыра зыфаг зазағынағақыр дилхағық. Ахырары тауратха абзар зарытағақыр. Ахырары ежір зарағасапан фаясычар зарығаштау оғақыр. Ахырары ахасуча қағуағақыр. Ахырары тәтізішқұхым қатя хұшыға цифқыр. Цифым фаду еш Христоси ахымы асап қышыш. Ежірары зәлчіманы хиіну мүкөдішін шитхошқор зиәтхар. Амин. Ау тхами күші ахыр мағасып қағақу араб сұрыр. Сыдапымы Израиль сәпқым шиштіп пістаури, араб Израиль сәп сұпқаху шитхар. Ибрахима қытихучыға сұп пістаури, араб Ибрахима еббін сұпқаху шитхар. Ау тхам Ибрахима қырипағ. Исхақ қытихучышті сұпқар ары, ой бін сұпқаху шитхар. Ашқичырыр Ибрахима қытихучыға бін пістаури, араб тхами бін хошитхар. Ау бін хот хам Ибрахима қызарыға гуғағым тету. Ашқ қытихучыға хыр ары, тхам Ибрахима қытихучыға сұпқаху әсетахарыр. Сыдап ома, тхам Ибрахима қызарыға гуғағыр мүрі. Зғанафаға саханым сықызы көйші сары қо қыфақушт. Ашнымчу, Равека Исхақ еху құйт қыфақыну, Шәрімі хаздақым қофыр зітетіғар ашфадақ. Чәлікір қамықоху шүй бізәлі жәміз ағу тхам ревекі қырип ағы. Нәхізіл нәхачым фұғып тәбғышт. Тхам арашту зіфі ағыр цыф ғыры қызары хихырымчы ежі күхәл ағатсачаныр ары. Арашту цыфым офхоз ағым ямысы тұғу цыфу зіфайыр тхам қыхекі. Егуш әтхақым арту тхам зарип ағым фаду. Яқубыш ұстағуға, ау Исав сүвжағуға. Джесі туана. Тхар мұзафа. Хау архухаштып. Сыдап ұма тхам пяғымбар мұсы қырип ағы. Сыф ғорым сүг езғағыну сыфайымы сүг яғышт. Зығорым күчау фасуны сыфайымы күчау фасушт. Арашты тхам цыф ғоры қызара хихырыр. Зәпхар цыфыр зыфайыр. Е цыфым офхош ұхырыр арып. Тхам егучағуныға Сыдап ома тхам егуш әтхіға қамарыд. Тхам мүсірім и пақшыға фараун қызарады уағыр. Мүр ары пақшыға өзфазау тұғыр. Сыфмы дүнеп стоуми сташаға ұну, сихлячыныға қауазғаған афыныр ары. Арашты тхам цыф ғорым гучауғ қифис ұну файымы, гучауғ қыпфесі цыф ғоры гүрқа ғақыну файымы гүрқа яғақу. Тхам егуб жыры егучағыныға ары. Ашығым оқыса пончым мағы. Арашты шүтімі тхам цыфқыр сұда зүчеғым сұқырыр. Сұда апыма тхам ұғағым пәуцін қыта зүтәчіштір. Ау ва цыф, уақыт үшіш тхамын ұқықыну. Хақшықым цыфу арзысығым сүдміш көді сүйчеп сұғар иуана. Анна хаш хақшықыры, қыздары көй хақшықыры, қошынысым азиятым хесучіну фитпа. Ау тхам егубш қағана фәнауи. Исячыны ғашқы цыфмар иғасын науи фаяғати, зыфа губжа цыфху ағақуа дүн хоши тағақым, ша ағаш хоча асхасығ. Тар ахымыз фасхасығыр, гучағ зыфисра цыфху шитхушху зиэхун ху, ағапсылахым ежим шитхушху ейнаға ариғасын нырары. Ибінхам ашиш хун ху тхар қызаджағыр тәрі, тәр жүрдхам тимыздағу намычасапқыми ашишхыр. Пяғымбар осия етхіс етоу, Тхам қызарып ағым фаду. Сәп қүші мүшіға цыфқым сәп қүші сәджешт. Сүсі мүсәуға сәп қыми, сүсі сәуға сәп қүші сәджешт. Әлчі сәс сәп қо сүші тәп, әуі тхам зүші баға чүпім, ши әнаға қазы тәрі тхам, ебін қачы сәджештік. Пяғамбар Исайяс Израиль сәп қым яхатағы қуағы. Израиль сәп қым ипшаға хым ипшаға фадизми, ахыма шишху мүкөтху тхам қағына жүштікір мәчін әп. Сыдапым псынчу зи қамыну тхам мүдунайым митсыфхам хокум атрису хашт. Пяғамбар Исайяс әпәчі қызарип ағам фаду. Зи усхану савауф бүн хор қытфимағана ахымы. Қалдеху садумры Гоморара тафадашто. Израилер Христос яхатал кабарашумра. Джисутуна хмасапхам шипхага зря аштама вушитху шимитахафатми шашхунага яо зарашитахам пая тхам яшимдаши ахама шипхага яо ачитах. Ау израильцы вход хам даши шипхага яа захун хабзам аушитахам ахабзар агатаб. Сыджам отар. Шаш хунагам йогог амду офаш ахам ягогуч атхам дэжче шипхага зая аштым аушит хоши тахат яр. Сыфхар загаса паурам мужу миска павах. Йогуш атхагахам арату тхам кзари орам фаду. Сыфхар загаса паурам мужу мужаш ху цыфхар чугум тезгаф харар сиван зца казлам шисагат истин. Амужаш хумча шаш хунага зиар шаважиштаб.